بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وهذه طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل 31 في إعلامهم أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان عليها. فأقول وبالله التوفيق والهادي إلى وبمنه إلى سواء الطريق إلى آخره. نون الفصل دوك بيغا خا نني موم موي بي تيخات المساله تي ليرال تي ميغا خا نني موم موي الحادي والثلاثون الحادي باي بن والثلاثون اك فان وير 30 anna li tele li wer bo moy al awliya waliyi yarana dañuy gis rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci yew jakarlo non wa annahu te li wer wor mom moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam yahduru day teew kul majlisin bepp jotay aw makanin wala bok beurep aw arada bo xamne nam nako bi jassadi ci jëmum war waxe ak roham wa annahu te li wer bor moy mom yenen ci sallallahu alayhi wasallam yatasarrafu day sopandiko wayasiru te day tukki di daw di dem khaysu sha'a fuko sop fi aqtar al-ard ci goxi soufsi wa fil malakut ak ci malakut moy liko dalay ci asaman malakut moy lol moy liko dalay ci asaman bu jekk bi ba ci jurom ñaaral asaman d'accord wo wote mom yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi hay'atihi manam ci jëmum ji manam ci jëmum gi ci melom moy melo moy posture bi mu am won alati bi nga xamne kana mom la nekkone alayha ci mom qabla lu jitu wafati muy genn aduna lam yatabaddal soppekuul mukk minu ci mom sheyun dara wa annahu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam maghib dafa faddu anil afsar walif beuti kama kem na xamne xeyabat non la faddo al malaikatu malaikay ma and ak kawni ñom seenu nek ñom malaka yi ahya bi aji dundu bi aji salihim ak seenu jëm fa iza arada sunname allah bur yalla an yaraw ci mu gis ko abdun jam rafa'a de yekuti am wolif jam boba al hijab ki ray fa yaraw bu ko defé mu gis ko ala hayatihi ci jëm ci melo alati bi nga xamne kanu la nekkon huwa mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mi dundu alayhi wasallam ci melo bo lolu moy la lolu moy da fay bindu tere mune chapitre bi daf ko def ngir xamal mbokk yi ngir leralal len ben mbir mu am solo moy ne walu yalla yi dañuy gis ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam te dañ koy gis ci yew sans nelaw parce que tudul nelaw parce que gis yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam fek yaangi nelaw mom ko ko dul walu yi sax dana ko am lolou bari na mais nak walu yi ñom dañ koy gis ak la sans ñuy nelaw yaqafata voilà wa ah kon lolou lay leral lolou ben point la bu am solo bu mu wara leral mais dañ koy gis ñaaral bi moy ne yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam da fay tew ci jëmum ak ruham ci bëpp jotay wala bëpp place bu ko neex ci goxi asama yu suuf ci te fu ko neex la cey dem di sopandiko num ko neexi manam dafa am sopandiko moy moy administration ak manipulation lay def ci num ko neexi total nak ci lepp lo xamantene ci goxu asama yu suuf ci sallallahu alaihi wasallam way way way lu téré way te mom moy haqiqa bi nga xamné mom moy haqiqa aduna bi moy réalité univers bi sallallahu alaihi wasallam ruham mom moy li nga xamantene mom manam ci le lepp djugi aduna bi nek te yépp mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci haqiqam lu djugi kon kay lu téré en réalité mbir mi univers bi yépp nekul ludul ay partition mi ngi melni ay partition ci jëmum ci réalité mi ngi melni rek geej go xamantene dañ nan jëm bi ci geej gi la bok ya ngi deg ndox mi ci geej gi la bok corail ya fa ne ci geej gi la bok algues ya nay fay ci geej gi la bok requin yi ci geej gi la bok et cetera yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy haqiqa minde fi en réalité lepp lu existé nekul dara dara dara lulul lan lulul ben parti ci haqiqa haqiqatul kawni moy aynu zati moy lu téré mu mën lolou te fekk né jëm manam borom bi subhanahu wa ta'ala ci bopam nekkam manam mom moy aynu moy jëm ji ci bopam sallalahu alayhi wasallam moy réalité lan mo téré lolou mom am te fekk touru yalla bi mag bi nga xamantene mom moy bi soppaliku ci lepp secret bi ci bopam mom la sallalahu alayhi wasallam lan moy téré lolou am te fekk amul benn mindeef lulul ci leram lañ ko bindé sallalahu alayhi wasallam leram moy leer gi nga xamantene mom moy daw fepp moy nurul aqwan mutakawinatu adami sahbi qurban da alder du bobu la do soxla bi am kenatul makani nuri nuri kallame alladhi malakta bihi kaunaka alhayat bi am kenatul makani moy sa leer yow yalla sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom mo dajel mo manam mo nek fepp tasaro fepp dug fepp mais composé en réalité lepp mom moy leer bi nga xamne mom nga fessale minde fi manam comme liñu wax né espace yu libre yépp ngelo wa fa né gis nga air mo fi né mo ngi air doko gis mën nga doko dég ñu fim tollu ñi ngi ni mais air bi gisunu ko mais déggunu ko aussi té nekku ñu di sentir né air ba nga daw ci ñun ci espace bi ñu né té pour ça mi ngi fi yenen ci bi nak sallalahu alayhi wasallam lepp lu existé rek xamal ni léram mo fa né bu lénen lepp ifagatika la minka ilayka jeex may yalla waxam bi lepp ci mom la diggé ci mom lay dal sallalahu alayhi wasallam donc koku mi ngi fepp sallalahu alayhi wasallam dans sa réalité ci jëm ak ci ruh fu ko neex mu dem fa lu ko neex mu soppati ko ci té nak mi ngi ci jëmum ji da fay léral benen mbir aussi moy né mom mi ngi ci jëmum ji nga xamantene mom la nekké won lata muy génn aduna sallalahu alayhi wasallam amul dara lu ci soppé ku koy gis dang koy gisé non sallallahu alayhi wasallam wali dang koy gis diko xamé comme niñu gisé ni buñ ko gisé ni bu rombé fi ku koy gis bu yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam bu taxé fi dako xamné ci yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam ndax xamé dako xamé amul dara lu ci soppé ñaar façon nak lañ koy gissé ci melo sallalahu alayhi wasallam ben bi manam ñi koy giss ñaar yoy lañ koy gissé manam de toute façon ni mu mel tout le temps da ngay gis dafa yor genn walu âge 63 ans la dun la nek mais soko gisé da ngay fogné ko am 30 et quelques la 32 30 genn walu âge am rayo 31 lool ben la menen bir bi nga xamantene mom boko gisé non nga koy dang koy xam ci mom moy dafa am karaw bi dafa am ñaari façon ben bi moy dafa mel dafay wacc manam mel comme si dañ ko diw mais mu wacc ni beti dokku bi benen bi nak moy dafa mel comme purki ni mi mel gis nga comme ni bok ni karaw chinois yi nak nga xamne da fay def ni non la tamit non lay mel ñaari façon yoy dañ ko ci gisse ci karaw ko sallallahu alayhi wa sallam malgré lool moy jëm ji mu guenni aduna lool la wax legui ni mais amna yeneen jëm moy ne amna 248 000 jëm Allah yo xamantene benn bu ci nek meuf nako ko gisse te mom la sallallahu alayhi wasallam 248 000 lool nak bokul nak ak le fait que wali yu bu ne mënd ko giss mom yantou sallam ci jëm wali yu bobu mu nekkat benen affaire Il y a beaucoup de 248 000. Dédé, beaucoup. C'est ça. C'est ce qui est limité. Oui, mais non, il n'y a pas de nombre de gens. Parce que mom en réalité, il n'y a pas de gens. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est le cas. Même si on est venu, Inch'Allah, dans le Chourou de Tariqa, si on est venu, on est concentré sur le Yannou Tibi, sallallahu alayhi wa sallam. Da fa am façon bo xamantene mo gëna kawé façon yépp moy nga considérer sa bop comme benn tok benn partition bu ndaw atum benn parti ci bir haqiqatul muhammadiyya manam yow en réalité mi nga nekké nonu di ci kat da ngay ko japp né benn parti nga yow ci bir haqiqa bi yaa ngi dégg atum nga benn parti ki ndaw nga ci bir tok nga ci bir geej gi nga xamne mom moy xaqita yow benn tok nga ci benn groupe ci wa bo japp lolu bobu façon teolu façon bu kawé señu bo mo gëna kawé nga téw cheikh sa kanam mo gëna kawé fofu yenenbi sallalahu alayhi wasallam kay dégg ko liñ lay wax di nañ ci ñew nga téwlu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo mëne day téw bu cheikh mi ni ko gën ko kawé te upp ko solo moy nga tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni fokk ki tewlu yoy day am progression wala bo xasse xamni bi mo gën rek man nga ko jima wa man nga ko def bo xam xasse ba xamni bi mo gën rek man nga ko def alhamdulillah wow d'accord kon baax wa sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla may ñu bok ñi nga xamantene seen dañ koy sopp ba nga xamantene comme li cheikh hadji abdallah wax rabbi inna hubban nabi khalat lahmi wa azami wa dama dun riyal ah sopp bi mo sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaxoxok sama deret dafa jaxu sax sama ya sama sukh khalat lahmi han wal idam ak yahi wadama ak derej dounam ya te waxumako sax pour ngistal lolou mo xam Allah na hubu taaha lil mudhnibin najat wa aman min hawl yawm liqa'i wa yalla ñu yalla may bobu ci xam man bobu de la bëgg sallallahu alayhi wasallam moy buntu lepp nak wallahi ku yalla may sopp yeren ci sallallahu alayhi wasallam may na la li gëna kawé ci li ñuy may bu la may sopp soxel yeen ci sa xam bu deug may na la di gëna kaw parce que même salatu ala nabi bi ngay def julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi ngay def nga def ko and ak tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci won ko ciofel gu mat sik ak magay lolou boko defé moy da ngay dañ lay fay yool biñ lay fay day tolo comme si yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko def bo tewlo ni ya no damay def salatu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق فاتح لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى طريقك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم كم سي نورا نتاعو لجميع أنت بسلا سلام ما وقكو عندك شوف صوب يان أنت بسلا سلام أجمعلكو بقول لي في بقول لي في بس كي يو يعرف سلا ترى النبي بدي بقول لي في كي يور يان أنت بسلا سلام ما أعرف سلا ترى النبي salatu ala nabi bobu nak moy soube wat manam mo gaw ci yobbu la am buntu bu geuna gaw ci yobbu nit ci yalla moy salatu ala nabi bi ngay defé non seigne bamtu watal wax bi wa moy ngay djulli ci yalla tibi sallallahu alaihi wasallam nga tewlu ko manam ak magay magga ko ak tamit sop ko manam ni dama ko def rek def moko pour dara dama ko def rek ngir magal ko ak sop ko ndax yo ndax njariñ bi ci man lay delusi te mom moy julli en réalité ci bopam ndax man duma dara lulul feñu way ci feñu way bi duma dara lulul manifestation ci manifestation la wa qaddiran bi annahu al-musalli iz kulluna min nurihi mujalli da ngay natale ne mom moy julli ci bopam mais a travers yow yow do lulul comme genre haut-parleur buñuy wax buñuy réagir yow lool rek mais mom mo def mu feñ ci yow xam nga haut-parleur bi bu mo taxawé yar micro bi di wax gis nga affaire bi ngay deglu ni bi boko lay deglu mu ko fekke yow en réalité mom waxul man ma wax li waxul de man ma wax mais man ma manifesté wu à travers fichier bi du deug sama carte mo manifesté wu à travers fichier non la yéne tibi sallallahu alayhi wasallam hein moy julli ci bopam ndax ñun ñep ay ci léram lañu manifesté wu mom moy ki manifesté wu à travers sallallahu alayhi wasallam voilà donc lool benen mbir la bu am solo bo xamne dina ci ñew yeenati bi nak sallallahu alayhi wasallam dafa lay leralal ne manam mum titre bi rek titre dafa lay comme argument titre bi manam titre bi dafa doy seuk manam buñ ko waxe legi yow mi don di nga ak wérante da nga war dafa legi d'accord na legi li mu bëgg moy nañu lire li ci def bu ko defé ma jang jeex na parce que wérante amatu ndax la ndax argument manam titre bi dafa am benen argument bu mu lambo moy qiyas la def dafa def qiyas manam moy dafa natale ci lo xamantene kenn du ci wérante mu natale ci lo xamantene xeyna wérante mo taw bu ko defé mu leer sa bop manam bo da courul ci ben affaire ma jël comparer lako ak lo xamantene xamone ngoko naturellement bo do ci wérante moy malaka yi ñun ñep xam na ñing fi lool mom kenn du ci warante julit ñaari julit yu dajé té seen xel normal duñu warante ci lool leuk ñaari julit ñu ko waxe mom moy xast non mais deug la ñaari julit yu dajé ba paré seen xel ñom ñep ñoy seen faculté mentale ñep nek duñu warante ci lool moy né maraka yi ñi ngi fi voilà darul xala du deug pourtant gisunu len waaw lol deug la gisunu len te pourtant ñi ngi fi ak seeni jëm ak seeni roox ñi ngi fi wala kay ñi fi même yow li ngay mëna wax naan ñaari kenn ku ci nekk ñun amna ñaari malaka yu nekk ci mbagama ak yoyu ak walaay malaka yu koy ar ak xéti malaka yu ñew ci jakk yeek yoyu yow même ak malaka ni ñi wax ne nonu la reñe yépp pourtant ñi ngi fi parce que mëno douté ci ñi ngi fi même bu di riyal bi yow da nga gis ni deuk ki bi dafa touti espace bi nga né mo touti par rapport ak seen réay ñom mais té ñom pourtant ñi ngi fi manam yow c'est que sa xel da muntu daf lolou yow mais tu pourtant gëm nga ko en tant que jurid de mais même bu dé sa xel dabuko mais gëm nga ko da mais ñun ñëpp d'accord nañ ci légui nak dafa bok ci ni ñi argumenter moy da ngay juggé moy da ngay ki ngay waxtanal ki ngay ak ki ngay débattre moy dang koy indil wax jo xamantene manam axiom lay doon ci yeen ñaar manam wax lay doon yo xamne yeen ñaar ñëpp d'accord gën ci so paré nga jël ko ci wax jojo nak yobbu ko nak ci li nga xamne yeen ci d'accordul manam par raisonnement bu gëna simple bu simple malaka ya nga fi ñun ñëpp d'accord nañ ko ñi ngi fess aduna bi ñun ñëpp d'accord nañ ko budul dara sax laylatul qadr ñoom ñëpp dañuy wacc comme niñ ko wax tanazzul malaka to roho fiha yaangi dig et cetera mais and ak lolu yeb ñun gisunu le lambu ñu len di len tek yaangi dig duñu xéñtu ba seen xet xéñ duñu len yeb et cetera te pourtant ñu mi gis bu yalla bëgge ki ray bi nek sama digënté ak malaaka yi muuré ko mo gis le du do comme tay bo nekk ci benn nek mu lendum ñu fay lamp yi mu ñuul lendum kris xam nga man duma ko gis ni mais pourtant buma amé caméra infrarouge dama len damay gis affaire parce que rideau bi nga xamantene mo dox sama digënte ak gis ko caméra bi dafa am ay ki ñu tuddu ay mbir dal ñu ci def yu ci nek yu waral di muy yeketti rideau bobu dox sama digënte ak réalité bi nek ci li nek ci nek bi du deug man en tant que nit buma gisé malaka man manam buma kon yalla bu bëggé ma gis malaka yi fi nek do dindi rideau bobu jinné yi tamit non lañ ñu jinné yi ñi fi non ak ñun waaw dañu dund nañu mais duma leen gis mais leg leg yalla dindi rideau bobu amma malaka yi mom dañuy am nañu manam ñu leen di gis té doyna ci sëkk référence li Sayyidina Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu wax ci hadith bu nek sahih mom muslim mune mom day gis malaka yi té malaka yi dañ koy nuyu subhanallah bi nga xamantene kérok la febaram ni def ki kay manam ñaasu pour saigner waaw saigner waaw pour affaire bi day la leen gisatul ba bi mi waji genn aduna ci febaram bu muju bobu mune mutarif malaka yi ma dan gis ñu may nuyu legi ni delu ci lañ ma leen gisat te lolu hadith mi ci sahih imam muslim rahmalallah donc peut-être que mom ba paré da ko nak mais neub ko bu ko wax bu mo wérata bu ko netti fe gennuma adum manam xam nga lolu cetera wala borom ki bu d'ailleurs ci ay version yu wouté imam az-zahabi rahmalallah ci indina ko ci sirr a'lam an-nubala di wax ci version yoy donc malakai bon sayyidatu maryama alayhi salam dañu gis malaka yi comme niko alquran waxe et cetera bon donc te duñu ñëlent te bokku ñu ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu bokku ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo gën ëpp ngeenal deug donc légui yow c'est comme ñoo motax cheikh abdass dabar da nga di wax ne kep kuy wéddi ne dañu gis malaka rek dafa lolu mandargala tekki la buy wone ni kokou dou maftu fa nalé ci ndax bouré maftu fa nalé rek dañu gis malaka al imam abubakar ibn al arabi ci ahkam al quran nim ci ay bob innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu ay bob mune ay bi day woné ni julit ni dañi gis malaaka yi ci aduna ndax dañ ni nga xamne dañi wax la leen la wërbu ñu xam dañu xalu wax na ni rabbuna sunu bob allah mo yalla suma top istiqamu ñu istiqamu man ñu ni ciow waral ci yoon ta tan zaba malaaka malaaka yi dañi wacc ñu mais tu fal mu ne parce que dañu leen buñu nan leen bin allah takhafu nana bu leen ragal wala ta bu leen ragal ci leen fa ñu né ci li dik bok wala ta sonu te bu len am tis ci li wess ci li wess wa abshiru te beg len bil jannati ci aljana allati bi xamne kuntum nekku ñu to aduna ñu len koy dik ndax nax ñu ñun awliyaakum ñoy seen farando fi dunya fi ci aduna waxul ne dañuy nek dede dañu fi ci aduna ñoy ci ñoy seen farando wa fil akhirati allakhira ñoy nek seen farando itam lool moy won man kon mala kon nit ñi dañuy gis jullu ñi dañuy gis malaaka manam bobu reglu buñ ko d'accordé tamit bu fekkante na malaaka yi dañu gis ayu lu yeen ay way lool mo tay ñu wërama gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam wedd nak gis giñuy gis ne dañuy gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wedd ben ponku bu reuy ci diine ndax alquran ci bopam moko wax ndax alquran saxal na ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam gis bi mu doon gis yenente alayhi musallatu wasallam ci baytul maqdis bu mu len jite won julli bob ba gis len daf ni lolou dako def ngir natto ko nit ñi wama ja'alna ru'yat lati ra'ayna ra'ay wama ja'alna ru'yat lati ra'ayta Allah أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ديفوني غيس لولو nga gissone te ñu wonon lako manam bokku na ci tukkem bobu moy jité ñu jité gis bim gis ñan yonan yaron ci yalla musa sallam lulul xana fitna pour nit ñi bon après amna yo xamne dinañ ci ñew ci biir mais le simple fait que alquran tuddi lolu fitna té effectivement fitna lo parce que jour bobu amna ño xamantene ci lañu wédé l'islam amna ño xamné julit dañu wona mais bien tout salam ñëwé nan demon na baytul maqdis jité na fa yenente ye yoy alayhi salam ñom ci lañ né lé ki mo voilà ça montre que légui day déconné quoi ci lañu wédé ci lañu tubé génn ci l'islam kon deug deug nat la kon yow mi nga xamantene yow gëmulo né yenente bi sallalahu alayhi salam bi nga xamantene yenen yenente ya nabi sallallahu alayhi wasallam mom mo len gën té pourtant ñooñu feñu nañ ko bu fekkante ne loolu mën na né kon mom mi ñu gën lutax duñu mëna feñu sallallahu alayhi wasallam lan mo tax duñu mëna feñu yow mi gëmul loolu yow ay bobu day appliquer wu ci yow aw fi ko wone ci yow te ga xol ke fe nga xolat bax li nga wax yalla ñu yassam kon ki ray gogo rek la ki ray gi yalla dindi par rapport ak malaika yi mum la dindi par rapport ak tan yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mum lay dindi nitum yi deng manam kon faddu gi mu faddu ci beuti mok faddu gi malaaka yi faddu ci beuti ñoy sam ba pa di ko nekkul fi motax su yalla namme jaamum gis ko day def day dindi ki raay gi day dindi ki raay gi nuko yalla defé nak manam rido bi dox ci digeentem ak mu gis ko lay dindi motax comme ni comme rido bi mu tek ci digeenté beuti ak malaaka yi yow da ngay gis même nit ñi sax ak animaux yu bokku ñu limi gis parce que nit dafa am ben longueur d'onde bo xamne digënté bobu mom lay gis entre 0,4 micromètre ak 0,8 micromètre nit lool rek lay gis du gis longueur d'onde affaire bu gëna reuy rek longueur d'onde bu gëna reuy mo bu gën touti du ko gis xolal légi xolal plus l'infini bo moy l'infini li fi xew li fi yalla bind yépp do ko gis yow luddul lu nekk ci digënté ñaar yi 0,4 0,8 señ bi micromètre micromètre en plus do ay mètre micromètre li nga raté mo upp li nga gis mi fouf gis wona en réalité en réalité yow gis wona lu touté tout li nga gis Deng, bu boba bu dindé ki ray bi manam kon bu la joxé bet bu il suffit que rek sey bet se betu xol mu def ci ben propriété voilà bar bobu la doon sam ci caméra ki propriété bo xamantene day tax après mu am effet ci sa beut bi parce que en fait beut moy beutu xol moy gis en réalité motax alquran dafa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur beut bi tax beut bi mo beut xol bi la moy moy moy gumba moy silmah mais du beut bi gis nga beut bobu bu ci lu ci propriété bu soppé bu ci yalla def yaatalé rek propriété bi rek da ngay mëna gis ak sa beut yi lu gëna reuy li nga daan gis même animaux yi sax bo leen xolé ñom ñepp bokku ñu li ni gis donc am ñuy gis beuk am ñuy gis goudi et cetera donc yow li yow yalla def lolu yeb geewal beuk ko nan lemantane te en plus comme li sidi ahmed mala radhiyallahu rek bi muy wax ni sidi ahmed tidiane radhiyallahu dafa gis yenen te bi sallalahu alayhi wasallam mu jox ko tariqa mu tek fi nak tabban liman ankara hadha alqila وما له دليل الا قيل تبان تسكر نيلا تبان كود موي تبان وا مو موسيبو لا باسكو كوم موم لا جيفانديكو ور سي ابو لحم با باغا تبان رك مني بات بي خوماكو واي لي موم موي واجي موم تسكر نيلا وا الكونا ياكونا لپ دوينا وا ليمان نيل كيب كو خامتاني انكارا دا فا ويد بي هذا القيل بي لي واخ xam nga lutax parce que wama lahu dalilun amul ben dalil preuve pour weddi lolou illa qila lulul nenañ amul benen preuve lan moy preuve bi mais non chef matidiani radiyallahu anhu wala kerema yi walu yi li gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yalla li gis nañ ko wax sa nañ mo beke ngene non lolou man tane mais lan motax mën ta non mais c'est que non mais lolou mën ta mais lolou mën ta nek mais lutax mën ta nek non mais c'est que gaay né né non mais gaay né né lolou mën ta nek lolou mën ta nek wa lolou da ngay dég non mais c'est que man manam amul ben argument buy wone né mën ta nek c'est impossible lolou rek la ñu impossible voilà amul argument lulul né gaay né né mën ta nek parce que li tax ñu japp ne man tane moy ñom manunuko comme manunuko kon lool man tane sen esprit mënul concevoir lool voilà bobu dem mom koko dañ ko waré fepp kay waaw c'est ça c'est vrai que sen esprit ko mënul concevoir affaire donc man tane alors que du lool parce que li gëna kawé liñ mëna wax ci affaire ci haqiqa bobu ci gis yeralu sallallahu alayhi wasallam moy né dafa bok rek ci alamul ghaib comme gën na aduna légui bokku ci alamul shahada ñaari aduna la yalla bind ci classification bobu moy alamul ghaib ak alamul shahada monde bi nga xamantene dafa bok ci mystère et invisible ghaib dafa kumpala ak shahada moy mystère manam moy le monde bi nga xam dañ koy gis diko meuna lamb diko dak et cetera monde réel hein wa moy biñu jakkar lool biñu meuna gis parce que bétam réel na mais sok donc le monde tangible bok voilà plutôt ñaar wu ligue buñu xolé nit ku nek nak dina gis leg leg lo xamantene bokul ci monde bi shahada soit mom dana ko gis wala mo xam ko gis nit ku nek mom dana ko mais man mësna gis lo xamné lér na mëni li dafa surnaturel manam comme ay jinné ak yoy ñom ci monde bobu lañ bok mon alamul ghaib la du deug ah leg leg buma yoré sama mikki ki microscope yi xol leg leg ma gis ay être yo xamantene bokku ñu ci suñu monde bi monde benen bi lañ bok hein parce que duma len laal duma len gis ni cela mais ak outil bobu mën na fexé baye ag ci leg leg ma comme niñ ko waxe sank malaka yi et cetera mais lu mën ti xew dal jinné mom moy li nga xamné ñun ñepp kenn ku nek gëm gëni nit dana ko gis wala mo xam yow wala yoy té pourtant ñom ci ban monde lañ bok invisible lolu lén lañ ci jàng manam lolu ben affaire lañ ci déduire ben déduction bu am solo moy au minimum kon man nga ma nangul donte wéddi won nga né mais man nga ma nangul ben conclusion ma conclure ko ci wax ñoy moy que ni lég lég lu bok ci monde de l'invisible dana fay fi ci monde visible bi lolu mom dang mako mëna nangul au moment où lolu man na nek ci élément yu nek ci monde de l'invisible kon mënato ko dakk ci ben loolu par preuve wu bo xamanteni mënu ñu ko refuter rek nga mëna dakalé né ben élément bu nek fofu du fenti comme nak yow amulo ben argument buy wone ni lu bokku fi mënta bokku mënta fenti non moy yow moy dakk moy moy dovice salan moy yow dovice mënu man amo ba ni dalil wama lahu dalil illa qila yow amo ben dalil luddul gaay nenañ rek moy sa argument bo gisé nak andak né cheikh omar radhiyallahu anhu bima argumenté bu baax ci domaine bobu mais ñu conclure ñu introduire ni da fekk né mas'ala bi moy le nerf de la guerre le nerf de la guerre parce que moy comme li wahhabit bi waxam wahhabit bi dañé tariqatu tijaniya de toute façon ci ben mas'ala kessé la tégg té moy possibilité wu ñu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu nelaw mais mom bam koy wax ak xelam bu gatt japp na né lool mën ta né mu né de toute façon mas'ala yépp moy est-ce que possibilité bu amna parce que possibilité bu fekkene né démontrer né na amul té werd yi ñi wax ak ngeneel yu mag yañ cey wax yépp dañ yenenbi bé ko wax moko def cheikh ñu moko garantie la joy xamono la wax non ce qui veut que manam lepp tu masala bobu rek la base bis bo dagge masala bobu moy tare khadija yepp maguna mom lolou la japon ne dina ko demandre wa xamna xam nga to motax li moy lan le nerf de la guerre buñ ko saxale rek saxal nañ tariqa bi deug moy li ak depuis bi mu tambalé ci affaireu tariqa bi zikari et cetera ci wax ci li adu manam dafa dugg nak après ci ngeureul manam di wax affaireu takjum manam que ni mom muqaddam manam ngeune manam tassé gi nga xamanteni mu la tassék isnadam ci chalalem ci tariqa bi bi mu ci paré dafa ñew ci que ni mom khalifa la ci tariqa bi borom ciir la ci ma bim ci paray muy wax ngeenel yi nga xamantene mom la amé ci lan ci tariqa bi manam ngeenel yi nga xamantene mom la ko yalla defal bok na ci xam bi mu xam ismulal azam ak yoy te bo setlo ci bir khilafa gi lim ci doon wax dundu na ci ni gis na cheikh mu ci jang dara te melawul gis na yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam melawul wax na ci tamit ne ci bi ismulal azam ne amna ben façon amine bu mu ko amé bo xamné yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam moko ko jox te lan melawul entre lolu ak bi ci dess manam bi nga xamantene manam nak ci la commence ci la wara waxe li nga xamne mom mo aju deug ci charte tariqa bi ak zikari yi ñi wara def ci tariqa bi nak moy ne comme tariqa bi ci cheikh mutiyani radiyallahu anhu yentou sa sam da ko jox te melawul té ci bi mi wax ci isnadab wax na tamit né yenenti sayyid cheikh mutiyani la doona da ko gis yenenti bi sallalahu alayhi wa sallam mu jox ko tariqa bi té melawul ak yoy yeb motax buntu bi mu tek ko place bi mu ko tek pour d'abord deugural question bobu ba nga xamantene yow boy continuer di dem affaire bi day li yacc sa bop manam yow do fi nek sax di poser wona mais wa d'accord que yi yep mais est-ce que manam di del ginaaw na ndax wour na wour legui wour na wour do taxo ce doute est écarté parce que l'air na ba lang dem muna kon fa aqulu mangi wax wa billahi ta jibur yalla ta'ala aj kawji bur yalla ci kesse ta'ala aj kawji at tawfiq ci mom la depp la nek manam ci bur yalla kesse la depp ne nek manam yalla ñu yalla deppale wo wote mom bur yalla al hadi moy aj ginde bi man ni ci xewal yalla ñu yalla ginde ci xewal mom ila sawa'i ci yemo at tariq yor manam ci yor bu yemo manam moy yor bu jubbi قال وحنا الشعراني الإمام عبد الوهاب الشعراني أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في لواقه الأنوار القدسية في العهود المحمدية تيربو تيربو نموذج كل يوم جمهور لا نعم ممكن يلي من اللي منك واقف نزل فاسع مين فإن الله أيوة الله اكبر خلا فان اكثر فان بفكنتني اكثر تبارل غا من الصلاه يجلي والتسليم اكسلم عليه تي مام يننتي صلى الله عليه وسلم فربما بري وانا لو خامني امانا صح مانام تسلو داغا جوك الى مقام تي مقام مشاهدتي دي جاكارلو صلى الله عليه وسلم وهيت لولو دي داف اي صلاه على النبي يبارك طريق الشيخ موم مو يونو serigne bu mag bobu ñu wax nouruddin ash-shanwani wa cheikh akh serigne bu mag bobu ñu wax ahmad az-zawawi wa cheikh akh serigne bu mag bu ñu wax mohammed ibn daoud al-manzalani wa ak wa jama'atun ak mbolo min mashayikh al-asri ci serigne yi jamono ji fala yazalu du deñ ahadun kenn ci ñom yu salli di julli ala rasulullah ci dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam way yufsiru te muy beeril min ha ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam way tataharu te muy la di sakko la min kulli dhunubi ci bepp xeti bakkar hatta mbete yek tamé mu dajé bi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci yew ci di xolé ni ci ñaar ñaari beutum fi ay waqfin ci bepp waxtu sha'am ko so wa man te kep ko xamne lam yahsul amugo lawu ñew ko hadal ittima' bi le dajje moy dajje yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fo wo do fekk ne koku kat mom mi ilal ana batay lam yaksir bareegul min salati ci julli ala rasulullah ci dawal ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam al iksara bal al matluba bañu sakku li baax na sakku fna ko li yahsul bu ngir mu am lawu ñew ko hadal maqam bobu le maqam le dox manam wax du am solo la ama sharani radiyallahu anhu dafa wax ni su fekente ne da ngay baril bi julli ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak bi selma ci mo jombul deng fa robama jombul wa ban bob mo gëna bax fi firi bob ci fi ni fa robama jombul manam ci nga gis ko nga tax ak mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga diko gis jakarlo mom ni te do na la te di beuril salatu ala nabi moy yoonu len ci serign yi nga xamne ñom ñoy wa serignu jamono ji mbolo ci ñom ci bir mbolo mom nak ci la tudde cheikh nouruddin ash-shanwani ak cheikh ahmad az-zawawi ak cheikh mohammed ibn daoud al-manzalani radiyallahu tabaarak wa ta'ala ani jami' ak ñeneen deñu ñu nak di julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko baril ak di jema fexé bay moyti diko bakkar di ci laap parce que julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam de toute façon mom tamit dalay laabal ci bakkar so bëggé so amé bakkar bo xamné daf la teul dala jaaxal xamoo noy def ba muccu ci parce que yaangi ci dañ ci nuur del julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam di yéene ci julli bobu yalla dindi sa bak yalla takkala nak bakkar bobu legui tay nga gis bakkar nga taful ko mu bobu xet bobu ki bu am solo legui tay nga takkala ko bakkar bobu legui lolu nga diko def di julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak di fexé pour takkal ko bakkar diko def da ngay dem ben moment da ngay jakarlo ak yonentou sallallahu alayhi wasallam waaw li nak muy wax moy ama sir cheikh na ci dal radiyallahu waaw sir cheikh na ci dal da ngay ñëwé tane dafa gëna yomb manam ci la walu gëna ayé parce que c'était dare rare voilà mais légui dafa gëna yomb té gis nga beuril bobu surtout salatu fatih waaw salatu fatih soko dem baral diko baral diko baral diko baral dëll bo xolé sax presque légui wallu yi mom rek lamay conseil dëll def salatu fatih ginaa sa wër bi wulifa hadam dëll def salatu fatih jexlu boko bayilé kok mom moy li nga xamantene mom sik neeku ci ne di nga am li nga bëgg ci sa walu yalla di nga am lu ko upp te yalla da na la ubbe ubbe bi nga xamantene dina la defal fatu bi nga xamantene mom la arif yu makki di am te da na la dox lu ko upp sax même parfois sax boko dé baril ni même dos doko def sax pendant un an boudé dang ko baril tout temps nga nek ci non ngay concentré ci ni ngoy def doko def sax pendant un an ngi gis yantibi sallalahu alayhi wasallam do na wo yaqzatan wala de golim lo dalila waxul salatu fatih salatu fatih benen affaire mais salatu ala nabi bula neex wala meex sax même boudou salat fa xam nga salat fa ni mom benen affaire mom benen niveau la bo xamne kenn ko classer mais même boudou bob même salat fa ala nabi bula meex nga diko def beuril ko lol lolu da ngay gis yentou sallallahu alayhi wasallam te bu fekente ne gisugo yentou sallallahu alayhi wasallam limite ak moy bari la go lokoy def bis bo bari la koy def rek gis ko wal bi tege ko jeexna Sayyid Ad-Damrawi radiyallahu anhu dafni beuril salatu ala nabi xam nga lan la du nombre bi qualité bi boudé bis bu jot meun nga tok tewul salatu benn salatu fatih benn nga tewlu ko andak sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak magal ko ba paré concentré wu ci né mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy haqiqa muhammadiyya ba moy sirru secretu haqiqatul ahmadiyya tamit ba pare mom yel manam lepp ci mom la joge sallallahu alaihi wasallam mom moy leer gi nga xamne mom la borom ndik bindu amal lepp secret borom bi subhanahu wa ta'ala ci salatu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam nak haqiqatul muhammadiyya de yenenbi sallallahu alaihi wasallam kenn xamugo kudul borom motax ngay ñaan yalla mu julli ci mom haqiqatrihi lu tollo dayo mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax yow monoko xam te kenen manul xam ku yenenbi sallalahu alayhi wasallam dayo ku dul borom nga concentré wu lol ba pare gem ni kaddu lo go xamanteni ci hadratul ghaib la joge hadra yalla ba la joge manam du lu mindef talif ci kaddu yalla yu jitu yi la bok nga gem lol ba pare nga teewu sens bi bing koy wax bo ci mané def ben parbis ne nga tewlu yenen ci santam ba pare ngir tewlu ne moy julli ci bopam lolou so ci mané def ben rek ben parbis bari nga do julli ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam so ci don def ay millions te amul ben bo ci tewlo non beure gu lo julli ci yenen ci beure gu lo salat fa le nga xam wa ok bo ci mané def ben moy bari la nga par jour moy bari la nga lu ngoy def so defé ay million té amul benn bo ci téwlo ni moy def moy bari gu lu señ bi né mi yépp téwlo la qualité bi la non la da la téwlo walakin jadd wal dhikr in lam yakun bihi hudurun qalilun wal hudur gharib. Hey Sidi Hadji Malik neena radiyallahu anhu gis nga may zikat zikat gis nga may yiñ ci wax yep ñu muy reey reey bu fekente ne teewul amu ca mayu day touti manam zikkar bi da naka bari wul lu teewlu teewlu wo zikkar bi do bari jariñ parce que comme zikr ni ko bandi wax zikr moy di fateliko di tuddu lolu su fekente ne yaangi bëgg tuddu dara fekk sa xala nga ca lenen yow même nit boy waxtaan ak mom ni sax bu fekkene ne xelam dafa nek ci lenen da ngay gis wax ju bi ju da ngay gis limi wax ak yow legui dina xam ngay wax ni yalla yow sa xala nga ci ci téléphone sax so gisulé nit ki sax wa téléphone dang koy yek wa da ngay yek ni dafa japp wala dafa am lu ci wala wala ngay yek ni xelam nekatul ci li ngeen di wax dude okay mais yalla nak lo tax vitu xal ko solo nak fofu la amé fofu la réngé nak nga xamné lu tout ngay def mais mo upp doone ga doon def assalamu alaykum la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Je suis en train de me faire un peu de temps. Man li bay def tar kala après ngay lay la nga jaay fo sumo desti sax o tax xam nga man dama ngak solo ki mais en réalité difo dara mais deug la téwlu même bouré ben téwlu ko même bouré ben la téwlu boko defé li ngay def bari na soko deful li nga def bari wu mo xena ma la rabbe la no da ni gis nga mayu zikkar walakin jadwa zikr waye nak mayu yi tukke ci zikkar illam yakun bu nekul bi ci zikkar bok hudurun ak tewlu qalilun lu new lay don après mu tek ni la wal hudur waye tewlu gharib motum ranke tewlu nak legi mo étrange mo baretul ni koy def wal hudur gharib Allah nak dal borom bi ma ñu téwul amin ba yalla may ñu inshallah ci lol lay def motax même walu yi sax da ngay gis sen jëf yi ni ci du bari jëfu yi ni ay sikkar yu bari won fekk fu ntol nanu ci ngi sabane lo ko gis diko def rek c'est parce que dafa nek ci début du chemin wa souvent nit ki bu yeggé deug xol bi rek moy sikkar xol bi moy téwlu borom tout temps xol bi xol lay teewu lay zikkar baye mata baye xel de akam mata baye xel legui nak mune fek julli wulo ci fek yeggugo fofu nak xamane li nga julli bare wu lu tuti nga julli ci yent bi sala salam bo beure lo julli ci yent sa sam nak ko gis te do na la mune nak bari wan na mune mom gis nga ci jamono joju non mune kenn ci ñom ci serigne soso du den di julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ak di beuri lu muy julli ci mom yaangi deg jul manam bari way gañi wax ngir mu yegg ci bop maqam mo na ba nga xamantene dañuy tassé ak mom sa yu ñu bëggé gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy gis qala munew akhbarani khabaran ma ash-shaykh ahmad az-zawawi kenn ci ñu tuddo sank la señ bi dañu tuddé Odeyron fala hmm fala la wa lolol jaakana tuddu nako waaw tuddu nako de señ bi ma ngi ci xala wi mo wax le wa nako ha fala yazal du dañ ahadum kenn ci ñom yu sali di julli ala rasulullahi tawalla yalla ne sallallahu alayhi wa sallam ak jul da muy bari min ha ci julli ci yenenti bop sallallahu alayhi wasallam waya ta taharu te muy sakolat min kulli dhunubi ci bepp bakka hatta mbete ye tammi amu dajje bi ci mom yenenti sallallahu alayhi wasallam yakhazatan ci giew fi ay waqtin ci bepp waqtu sha'a bu ko sop wa man kep ko xamne nak lam yahsul amewut lo ñal ko hadal ittima' bi lek dajje fofu do fekk ne mom ilal ana ba tay lam yusir bare gul won min salati ci julli ala rasulullahi ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam bari wal al matlub bañu sakku li yax la ngir mu amé lo won ñel ko hadal maqam bi le maqam qala waxna ne mom mom ash-sha'rani radiyallahu wa akhbarani khabarana ma ash-sheikh ahmad az-zawawi radiyallahu an ne annahu nakat mom lama ba nga xamne lam yaxul amé won lo won ñel ko al ittima' dajja bin nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqadatan ci geew wa fa baraka saxo ala salatu fi julli ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sanatan ak kamilatan bu ba seuk di julli ci yenenbi rek sallallahu alayhi wasallam ak bu ba seuk du arrêté fum tollu mi ngi te salatu ala nabi fum tollu lu parce que bo salatu ala nabi li avantage moy meun nga ko def sax même bu fekente ne yaangi ci beurbu sobe wala mom bokut ak yenen zikkar yi nga xamne dañ koy woutal ay condition ay japp da fo nga am japp fo nga nek flat fo nga ki sar arna bi bokku ci deug waaw deug nga yu salli muy julli nak ala yi ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam kula yawmin bis bu jot deglu ñaati yon 50 alfa juroom fukki junni marat ci yon moy 50000 anda una chaque jour 50000 salat ala nabi la mom 50 alfa marra munaw kadhalika niki non akhbarani khabaran ma ash-sheikh nuruddin ash-shanwani radiyallahu anhu koku tamit annone ken mom wa dafa saxona ala salati ji julal nabi jentu sallallahu alaihi wasallam kaza nangam wa kaza an nangam manam moy ci ay ci lim ci dure ci temps waye salli muy julli kul yawmin bis bu jot 30000 fanweri junni moy 30000 salat han di julli yentu sallallahu alaihi wasallam yentu sallallahu alaihi 30000 waaw par jour 30000 baam kala neena samatu degna sayidi sama sang ba alina al khawas rahmo yalla ko yaram allah bur yalla taala di kawe ci comme mok cheikh abdou sabah nuy nuru ñoo bok dal ko fa ñu jangu ñu won ki wu ñu won et cetera wa nek khutb zaman wala am ko xetu xam xam yoyu et cetera wala rom nañ ko luddul ben duñu yaqul mu don wax nan la yaqmul du mat abdul jam fi maqami ci maqam al irfan xam yalla deug hatta mbete yasir mu mujj yektame du dajje bi rasulullah ci ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam yaqzatan ci yew wa mushafahatan ak ni di waxtane mom directement ni wa mimman bok na ci ñi nga xamne yaraaw gis nañ mom yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ko yaqzatan ci yew min as-salaf ci ñu jitu ni ash-shaykh abu madyana al-maghribi moy serignu kan Ibn Arabi radiyallahu anhu Cheikhul Jamaa serignu mbolon wa Cheikh ak serigne Cheikh Abdul Rahim Al-Qanawi wa Cheikh ak serigne bobu ñu wax Musa Az-Zawawi wa Cheikh ak serigne Abdul Hasan Ash-Shazili wa Cheikh ak serigne Abdul Abbas Al-Mursi wa Cheikh ak serigne Abu Sa'ud Ibn Abi Al-Asha'ir aw Al-Sayyidi As-Sabawa Ibrahim Al-Matbuli wa Cheikh ak serigne Jalaluddin As-Suyuti na deglu ñi mu tuddu ñep deggal sidi imam li jalaluddin as-suyuti wa rahimahullah imam as-suyuti muna wa kana nekon na yaqul di wax ne ra'aytu dama gis annabi yantir sallallahu alayhi wa sallam wa tamatu dajana bi ci mom yaqzatan ci yew nay fan wa sab'ina moy jurom ñaar fukk ak nangam manam du tollok ci jurom ñent dal manam lu jégué jurom ñaar fukk yoon ak jurom ñent deng wa amma ndal sayyidi tete lolou te lolou deng dajé gi muy dajé ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ron laaj gaay yi nenañ hadith bi wëru yow est ce que li ya ko wax wala waxu mune wa mako li de mako wax wala li de waxumuko mu wëru parfois yenn hadith mu ñak ko wëru ngir lool neena sax mom amna ben jour motax souvent nak suyuti parfois ñu jiñ ko ak tasahul ci ben affaire fekk amana fofu la tek affaire fekk fofu la tek wëral gogum wëral affaire hadith bi leen mu wëral hadith bo xamne borom xoxam ñu bari dañ na no wëru mais mom suyuti daal ñu wërna mo bame confirmation de Nabi sallallahu alayhi wasallam da koy valider voilà même bu nek isnad bi voilà quran amna voilà voilà hadith de jour la lay ñu voilà la lay ñu jinj ko ki bok mais comme na sarakal ladhi usima ba'an bi su'il hifz aw irsalina aw tadrisin aw jahalatin idha ra'aw aw jahalatin idha subhanallah idha ra'aw tad'ifahu min jihatin ukhra wa ma kana li fiskin aw yura muttahama yarqa 'an al-inkar wala yar wala bi ta'addud bal rubbama fara kal ladhi budi xam nga lol mom manam amna parti bu ndeuk bi bo roxo xofi d'accord nañ ci mom mais parti bu mujju bi lañu bari dul d'accord ak mom mais mom xam na lutax mu wax ko parce que dafa am solo lol dani lepp hadith bo xamantene dafa da'if waye li su'il hifz ngir ak ñak mokal bu beuy manam nit ko xamne xeyna da fay gawa faté dafa manam ak takam du deug aw irsalim wala bok mu nek mursal as tabi wax na yeen djib sallam neena kon peut-être que ci sahabi lako jëlé aw jahalatun wala bok ka nek ci chaalame gi dañ ko réré koku day yek dem nek mukh han yarqa han manam bobu day yek dem ci manam nek hasan bi ta'abbi ci buli mom manam bu fekante ne manam dañ koy meuna ki quoi dañ koy meuna jabru dañ koy meuna réparer ngir lool parce que comme ki ñak dafa ñak mokal ki ñak mokal bu baax et cetera mais ñom ñi buñu waxando wé netalé do ci sëriñ bi fekk ñom ñaar même bu dé sëriñ mokal du dëgël mais comme tay bi ba ñom ño bokku li ñu mokal moy wané ni dëgër na légui bu fekkante né manam parce que dañuy voilà comme fatu zikra voilà hadith ci ndox bi moy ndox bo xamné ni tafke bi ak ki ak melo bi moy hadith bobu ba nga waxé né ci nga expliquer né nga hadith en fait hadith yu bëru yu da'if day tax wax bi dëgër wa bu bari wala lool mom moy wax jini manam khalis bu bari buñu daifé leg non du tout temps mais bobu non mune mais nak league bu fekente ne da fisk motax manam c'est que wali katchor motax aw yura mutahaman wala bok ñu diko han tout manam ne day parfois day wax lu deug wala parfois day def ay affaire say yoy manam du sefa ko wa moy wa dafa deung dal wala moy ko xamne dafa deung koku non bu solo way hadith nak mune yarqa 'anil inkari bi ta'addudi d'accord manam day nek munkar day nek hadith buñu sepp normalement bo xamantene da fay daif ci xetu do fi yu makki lay bok parce que koku mom de façon wourul parce que kacior xam nga bokut ak ki nga xamantene du kacior mom amna de gogue yepp mais c'est que limi day faral di faté parfois xam nga bokul wala bok ko xamantene sa abtabi du worna nepp mais mune yenente bi neena sa xamantene waxul ku ko wax xam nga ñoo bokul wala bok xeyna waji lañ xamul rek mais comme serigne yi solo ci mom ak ki nekk ci digg bi ñom ñu bax lañ ni ki lañ manam li gëna yaru manam moy ne ku bax la mais nak comme xamuñu ko deng bokku la ke nga xamne woor na ni mom ab kacior la wala dañ koy tumal ci ay muy wax lu deug wala muy doxale no say say ak yoy koku nak koku mom ay waxam dañ koy dak complètement manam yeneen borom xoxom ñu bari ci borom xoxom yi nak ñu bari ci ñom dañ ni koku dañ koy dak manam kenn mënul réparer façon nit koku kenn mënu ko lijeenti ay mbirom d'accord mais imam suyuti daf ni yarqa anil inkar bi ta'addul buñu limu manam pa ñu nek ñaar mais buñu commencé ak ñet ñet jurum ah par legui nak te yego wuñu affaire bi nak day commencé soppé bal rubbama yafiru au contraire sax day mujj dem ba mel kal ladhi budi comme fañu tambalé won moy hasan parce que fofu lona al murtada fi habbihi ma tafala wala wala fo ngi wala bi nak la ad bi qad la dabtuhu wala shadda wala mu'allala wala et cetera moy hasan manam kon imam suyuti rahmalah lol la fof même boudé ñeneen ñi dañ nan le fait que ñu djuba di rek solo wax yi moy tax affaire bi jarna def attention parce que wala lutax ku djup nekul ci bir ñi wax wax yi xam nga lolou tax bon bo xolé côté bob da ngay mais le fait que ñu djuba di wax ko mais aussi ñu nekk ñu bari té déggo wuñu day wané ni tamit wax ji amna ci sal motax mu né bal rubbama ya fi gis nga lool lepp do nekk ci munkar day nekk daif mais pas daif bu yegg ci munkar moy lu ñu bañ lool dakk ko do manam ak ñak deugël dana wajé ko tuti quand même mu né au contraire sax leg leg mën na bëri bëri way bo xamné nit ñi mën nañu bëri bëri way bo xamné day mujjé dem bañu né hasan la parce que bu cyallale yu bëri mais cyallale bu ñëw bu ci nekk ben nit ku kacior nga ci fekk mais cyallale yu bari nañ ko mom té wuté nañ sëriñu bokkuñu ak da ngay gis né affaire mën na dem ba hasan donc lool té lool tamit même bu dé dañ nan tasahul la mais bo xolé ciossane bi amana fofu lako fek fofu lako jele moy le fait que mu doon gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam muy xol ne problème bi souvent parfois day nek lool motax ñu daye fal ko te il y a pas lieu d'être au moment où nit ñi buñu bëré cyallale yi wuté et cetera affaire bi mëna woor effectivement mëna woor rigueur bu metti bobu mën nañ ko ci baña fek voilà kon lolu de lolu amna manam ño xamantene non lañu cheikh bi tam cheikh salahuddin radiyallahu anhu mi ngi wax ne mom tamit mi ngi bind ben téré bo xamne ci hadith yoyu mel non la ci dajal mi laj yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu diko wax nan ko wa hadith bi kat wa gaay est ce ya ko wax wala waxo ko gaay ne lañ daay na borom xam dañu wuté wër nak wërul bu ko defé mom mu wax mako mu bind ko ñene mi ngi ci dajal ab téré lan lako yalla motali wa am lay bi su paré mu ne moy nek tialo yi geul gatt ci jamono le leng wa amma da sayyidi sama sang ibrahim al matbuli radiyallahu an fala yuhsa wala fala yuhsi mom pegul takul ittima'uhu dajegi mu dajeg bi ci mom yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam li anno ndax kan mom yattami'u day dajeg bi ci yenen ci sallallahu fi ahwali ci halami kullaha lepp wa yaqulu day wax ne laysa det li ni dima ñel shaykhun am serigne illa rasulullah kullu dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sumu amu kenen wa kana nekono abul abbas al mursi radiyallahu anhu yaqulu da wax nan law ihtujiba law bu fekkon dina ihtujiba yiref na ani wolif ma rasulullah dawal yalla sallallahu alayhi wasallam saatan ben waxtu ma adattu dootuma bolet nafsi sama bop min al muslimina ci julit buma togon ben waxtu ñu yima gisuma yenen te sallallahu alayhi wasallam do ko bolé sama bop ci jurit wa qala wa akhna fi mawdhin ti bir akhar benen wa kana nekon wirdu sheikh serigne manam wax ji mu wax si rahmat tijana dalan buñ ko ko laje dani lolu du abul abbas al mursi bu ne rek kessa mi akut bu zaman bu ne la nit bu toge ci maqam qurbani fu mu tollay jakkalu gene te sallallahu alaihi wasallam lol daf ko wax parce que kut bu zaman la won lol rek la parce que den wa kana don na wax ne manam wakana te nekkon na bok han wax na ci benen place ne ne wakana nekkon na werdu werdu cheikh ahmed az-zawawi radiyallahu an 40000 ñeen fukki jooni moy 40000 salat julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam waqala te wax na li ñeel ma maratan benen yoon mu ne tariquna suñu yoon ñun suñu yoon pour dem ci yalla an moy ni nuksira dañuy bari ni salati julli ala rasuli ci ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam moy ñun tamit ha effectivement ñun tamit lool la du bari salat fatihah hatta amata yasiru mu mujju mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yu jalisuna di jotay yo ak ñun yaqzatan ci yow ni wa nashabu dañ koy dañuy and ak mom misla sahabati comme li sahabay do and ak mom comme sahabay wa nasaluhu ñukoy laaj an umuri ci mbiru dinina suñu dine wa amil ahadith ak ci mbiru hadith allati yi nga xamne da'afaha da'ifal nako al haf a wala al hufaz manam ñi nga xamne ñom ñoy borox xuma hadith yu xoti yu sori ci lool dam dem ci ay lool jig gi ci dayo ñen dana fiñu manam ñu diko laaj hadith yoy ndax wër nañ wëru ñu lo wala est ce ya ko wax gaay né nañ wëru mais yow lo wax est ce li sa wax la wala bi yeen di sa sam di wër to ba bari sa faana bi rek ñu ko def mais yow mi koy wëddi yow kay bu lu wëddi c'est que xam nga problème bi lan moy ñi ñan la ñan ñoni dañuy gis yéne bi sala sala est ce que ñoy ñi gëna baax ci xéet bi wala moy ñi gëna bot yow bu dé ñi liñ leen xamalé moy baax ragal yalla top diiné xam xam bu kenn mënul na tablé rek manam nek nit ñu sel ñoñu buñu ko waxé man ñan ñoo wax né ñoom doon na gis yéne bi xam nga problème bi fofu la né man lo tam benen argument la moy ñan ñoko wax est ce que sama mas ye ko wax wala ñu mag ñi ñoko doon wax ñu mag ñe ko doon wax wa ok buñ déme ba ñu mag ñe ko wax c'est ñi de tout fi voilà bu re ñu mag ñe ko doon wax rek imam bi magi ñoko wax rek dañ nan xeyna ñi mais imagine nga non nañ jël exemple suyu pour pañu jël ñeneen ni parce que ñeneen ñe ko na mag mais nañ jël suyu non suyu ti rah kepp kuy jang touti xam xam ni rek dina ko xam mais su imam suyuti ku ko xam xam ni ragal na yalla Allah du deug dama ko jaay exemple parce que mom xam xamu zahiri lañ ko gëna xamé sax ko xam xamu batini mais legui imam suyuti rahmalahu est ce que ak ni mu xamé waxal yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu deug dani wa khabar al mawdu' sharr al khabar wa khabar al mawdu' sharr al khabar wa la yajuz subhanallah al khabar al mawdu' sharr al khabar wa la subhanallah Allah khawul la wa am trou de mémoire tay xamna mais manam du dagal sax hadith buñu wax buñu sofal yalla nti sallallahu alayhi wasallam da dul dagal sax ku ko xam mu diko tuddu wa illa wasifan li wad'ihi wal wad'u fi urfa wala manam du dagal sax ku ko xam muy netali ben hadith bo xamne hadith bi mawdu'a mu netali ko te leral luddul ne limu ci nam ci wax ko moy leral ne wax ji kat dañ ko sosale yentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuko legui deglu lumu wax mune mum moy façon bi gëna bon te dagalul mu def lool koku est ce que dina wax li dina waxal ni gis na yentou bi sallallahu alayhi wasallam te gisugo ak xam bi mu xam gravity bi nekk ci lool mune wajaza ma shaykh Abu Muhammad bi kufrihi bi wad'ihi in yaqsim Imam Abu Muhammad moy al-Juwayni rahmalahu moy papa Imam al-Khamis rahmalahu dafa dogu ci ne ku sosal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ku sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam te tay ko djublu ko ci mom c'est sûr que yéfir la légui xolal imaginer xolal fenen fi feulé ci kanam limu wax dañ nit ko wa man yatub an fisqihi falyuqbal aw kadhib al hadith lin aw kadhib al hadith fadmu hanbali wa sayrafi wal umay wal humaydi abaw qubuluhu qubuluhu min ba'dihi thumma aw min qabl thumma aw min kulli ma min qabli zarawahu wa an-nawawi kullu dha abahu wa ma yaqulu al-aqdamuna arjahu daliluhu fi sharhina muwaddahu dani kep ko xamantene dafa tup ci quartier bi mu quartier ben way la da nan def yu bon da nan man bi da nan galo da nan wax du deug wala muy def yenen yu baxul tup legui da nan nangu hadith bu mu solo waye wax lulul deug ci hadith yenen tib sallallahu alayhi wasallam mom mom muné al ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal as-sayrafi imam al-humaydi rahmatullah ñoom ñep abaw dañu bañ qubuluhu nanguko summa na'u no qubuluhu mu'abbadan wa kay wal humaydi abaw qubuluhu mu'abbadan summa na'u min kulli ma min qabli darawahu ba pare nak dañuy dello lepp lo xamantene manam avant ñukoy xamal ne musna soxal yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bien manam non seulement leg lu mu waxati rek ci hadith rek dañ koy dak avis dootu ñu nangoti waxam au moment où musna waxal yenen ci bi le dul deug ben yoon sallallahu alayhi wasallam nepp tuubi han kenn doot ko nangoti ba bari yamuñu fofu de mais mi lu même même li wessu limu musona netali ci hadith te ñu japp ni wër la même bu fekké xam nañ ni soso ko won bi la sos yoy yep dañ koy annuler manam deug gi mu manam nangu gi ko nangu won dañ koy annuler à vie c'est bon koku mu ne way won naw yi nak daf ni lool dafa sévère bu toubé tout même parce que même yé fer bu toubé ki mais mu ne way nak deug mu ne waye wama yaqulu al aqdamuna wama yaqulu al aqdamuna arjahu ni ndek ni lañ wax lolo gëna not mune daliluhu dalil bi manam dalil bi limay leralé lool fi sharhina ci shara bi ma shara taqribun nawawi moy taqki tadribur rawi fofu ma shara taqribun nawawi fofu leral na fi sharhina mu wadda leral na ko dalil yoy li woné ño manam koko abadan dañ koy bannir a vie yaangi kon xam nga mom xam na gravité bi nek ci te terem bi le fait que mu nek reference ci hadith alfiyam bob ak terem bob taqribur rawi bi mu sharh taqribun nawawi lool doy na seuk pour wone ni mo reference bu mag la ci lool bu deme nak bané mom gis na yenen ci sallallahu alayhi wasallam di wax ci li mu wax ci jam an ci jam al jawami mu mom téré hadith la wala al jamu al kabir bok subhanallah parce que jam al jawami ya téré ki la usul la bu imam as-subki jamu al kabir mo am al jamu al saghir bu imam as-subki ci hadith ci jamu al kabir bu démé bay wax lolu serigne ay la yewé moy xam nañ ni li ñëmé wu ko sos andam me wax mom ci bopam mom xolal lu mu wax ci ñi ki hadith kat yi borom ko xam hadith yi manam comme par exemple def ko nan ah yeen timi de sallallahu alayhi wasallam loko waxal manam pour défar di sos ay comme ngeeneli saaru alcorane yek ay dina fi lay gaay def ak yoy yep ngir lolu garawul bax na day tax nit ñi jaamu yalla rek mom daf na ñoo ñoo gëna bon ñoo gëna danger ci ñi sos xamis wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muktasibina al ajra fi ma yad'u faqubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahum hum kal wadi'ina fi fada'il suwar faman rawaha fi kitabihi qadar wala fi kitabihi fadar ci ni yes ci ni sos moy soufi ñoy ni yes ci ni sos hadith moy ñoy xam nga lutax parce que ñom dañuy sos ne dañuy bëgg di sawar lo nit ñi ci jaamu yalla pour wut yalla te nit ñi dañ leen di dégg dañuy fokh ne comme ni nit ñu bax lañ way kon dal kon ki ñi ki ñëwewu ta soxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañuy wax ñu nangul leen ko waye nak borom xam xam hadith yu deug yi nak ñom bu ñu ñëwé ba liñu tu affaire dañuy xam né gaay waji do lim wax lu deug ñom dañ koy xam muy jox exemple moy comme ñi joxe comme ñu wax fa taw histoire ci gënël alquran motax mu né même ku ko indi ci téré mi comme ñom al wahidi no ñam na Allah mu né ñoon ko ñooñu seen tire sobe da ca ne wala seen tire ba bayiko xam nga ku lay wax lolu nga fokk ni mom ñewé nañu ni gis na yenen ci sallallahu alayhi wasallam nangam nangam té lolu mu lu gëna dangereux nga wax ben hadith bu jubul ke ak nga nan gis na yenen ci bi ci bopam mu may wax sallallahu alayhi wasallam ñaar yi mu gëna dangereux yalla nañu yalla yalla nañu yalla sam wa ñu am fofu inshallah après bu benn yone ñu reprendra puis bo yeggal wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.